بتایا اسے شہید کا اجر ملے گا, ایک شہید کا اجر اور ایک شہید کا مقام. اجر اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ جو سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے شہید کے اجر میں سے بہت کچھ دے دے گا, لیکن شہید کا مقام کہ محبوب کے در پہ ذبح ہونے والا, یہ مقام اسے نہیں مل سکتا جب تک شہادت نہیں پائے گا. یہ مقام تو اسی کو ملے گا جو ذبح ہوا ہو اور پھر جنت میں جا کے پھر کہہ رہا ہو کہ اللہ وہ جو ذبح ہوا تھا نا دوبارہ ذبح کرواؤں, پھر جا کے ملے. یہ جو تقابل لے کے آ جاتے ہیں اعمال کے اندر, ہم کوئی ٹھیکے دار تو نہیں ہے جہاد کے کہ نماز کے منکر ہوں, روزے کے منکر ہوں, دعوت تبلیغ کے منکر ہوں, تصوف کے منکر ہوں. ہم تو ہر فریضے کو اس کا مقام دینے کے دائی ہیں, ہر فریضے کو, ہر سنت کو اس کا مقام دینے کے دائی ہیں. اس لیے فضائل کے ٹکراؤ میں لا کر, فضائل کو آپس میں ٹکراؤ میں لا کر کسی چیز کی تنقید اور کمی نہیں کی جا سکتی. جہاد کے دیکھیں یہ قاری صاحبان آیت پڑھنا شروع ہوتے ہیں, پانچ پانچ چھ چھ منٹ تک مسلسل آیتیں پڑھتے ہیں. جب اللہ اتنا جہاد بیان کر رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے, روایتوں سے, ان چیزوں سے جہاد پر آوازیں کسنا ایسے ہی ہے جیسے نیچے سے کھڑے ہو کر کوئی پھونکے مار رہا ہو کہ یہ سورج بجھ جائے گا کسی طرح سے. سورج نہیں بجھ سکتا, سورج نہیں بجھ سکتا. جہاد کی اتنی آیتیں ہیں کہ اگر تلاوت کریں سارا دن ختم نہیں ہوتی. تو ابھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنی آیتیں آ رہی ہیں, آگے مزید دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چھوٹے چھوٹے جزوی واقعات سے انہیں ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ چلیں پڑھیں آگے. بہت عجیب آیت ہے, انسان کے جسم پہ لرزہ طاری کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کی ہمت عطا فرمائے. بہت بہت زیادہ وعید والی اور بہت زیادہ سخت حکم ہے اس میں. اللہ کی توفیق ہو تو انسان عمل کر سکتا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ, بے شک وہ لوگ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے, ظالمی انفسہم, اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اور ظالم کی روح جو شرط اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو, فرشتے اس کی روح بہت شدت کے ساتھ, سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اگر 300 تلواروں کے وار ہوں تو ان کا اتنا درد نہیں ہوتا. یا کسی کپڑے کو کانٹے دار درخت پہ ڈال کے کھینچا جائے تو اس کی اتنی دھجیاں نہیں بکھرتی جس طرح سے کسی ظالم کی روح کو نکالا جاتا ہے. قالوا فیما کنتم, فرشتے ان سے کہیں گے, کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے, اتنے گناہ تمہارے پر. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہیں گے ہم زمین میں بے بس تھے, کمزور تھے. قالوا, فرشتے کہیں گے, الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی. فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے. فاولائک ماواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وساعت مصیرہ, اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے. یہ آیت چند لوگوں کے بارے میں ہے, اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ایک تو غزوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرکین کے ساتھ دوستی یاری معاہدوں کے تحت آگے تھے لڑنے کے لیے, وہ جب مرے تو ان کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا سختی سے. وہ تم کلمہ پڑھنے والے اور کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے, اتنا مارا فرشتوں نے. یضربون وجوہہم وادبارہم, مار مار کے, مار مار کے, یہ کیا کیا تم. جب وہ ان کی حالت غیر ہو گئی تو انہوں نے کہا جی بے بس تھے, کیا کرتے, مکہ میں رہنا تھا ہمیں. تو کہا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے, کہ تمہیں ابو جہل, عقبہ بن معیط اور یہ عبی بن خلف اور یہ سارے تمہیں مجبور نہ کر سکتے. تم صرف اپنے مکان, کہ یہاں سے مکان چھوڑ کے جاؤں گا تو آگے ملے گا کہ نہیں, قبیلہ چھوڑ کے جاؤں گا آگے ملے گا کہ نہیں, بیوی چھوڑ کے جاؤں گا. تم نے دنیا کی عارضی چیزوں میں دل لگا کر اپنے آپ کو بے بس کیے رکھا, یہاں تک کہ کفر نے تمہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا. اب چکھو عذاب پر, جہنم میں اللہ پاک اٹھا کے ڈال دے. اللہ حفاظت فرمائے. جو مسلمان بھی کافروں کی طرف سے لڑے گا اور بے بسی یہ بتائے گا جی تنخواہ کا مسئلہ تھا جی, بچے بھوکے مرتے تھے جی, کیا کرتے جی فلاں یہ تھا یہ قرآن کی آیت بالکل صریح ہے یہ ہم میں سے کسی کا فتویٰ نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم نمبر وہ ملک جہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کی اجازت نہیں ہوتی یا وہ نوکری جس نوکری میں رہتے ہوئے مسلمان کو اپنے دین پر عمل کی اجازت نہیں ہوتی میرے کئی پولیس والے دوست احباب آفیسروں کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو بھائی یار کیا کریں وردی پہننی ہوتی ہے فلاں نماز اللہ کا حکم کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے تمہارے اوپر کہو ان کو کہ ہم نے پڑھنی ہے حال میں تو جو شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں کی حکومت اسے اسلامی فرائض پہ عمل نہ کرنے دیتی ہو یا ایسی کسی محکمے میں رہتا ہو جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کی روح سختی سے قبض کرے تو نے نماز نہیں پڑھی تو سود کھاتا تھا تو فلاں گدے کام کرتا تھا کہ گا جی بے بس تھا کمزور تھا جی تو کیا تجھے ہجرت نہیں کر سکتا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا اور ایسی جگہ چلا جاتا جہاں تجھے رہنے کے لیے بڑا مکان نہیں ہوتا ٹینٹ ملتا لیکن کم سے کم تو دین پہ تو عمل کر سکتا اسی طرح جو لوگ جہاد سے رکتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کے اتنی تم نے جہاد کیا ہے کیا کریں جی بے بخت تھے جی کمزور تھے جی بے بخت اللہ فرمائے گا کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں بے بسی اور کمزوری نہ ہوتی دنیا میں ایسی جگہ ہمیشہ رہی ہے آج کل تو ہماری نحوست کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ جگہیں کم ہوتی جا رہی ہیں ورنہ ماضی میں تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا گھرانہ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے چلا جائے آسانی سے جہاد کر سکتا تھا اور لوگوں نے کیا اپنی کوٹیاں بنگلے کاریں بڑے بڑے کاروبار چھوڑے جنہوں نے نہیں چھوڑے اور جہاد بھی نہیں کیا دین پر عمل بھی نہیں کیا اور کہا جی مجبوری ہے جی مجبوری ہے جی مجبوری ہے اللہ نے کہا تم اس دنیا کو مجبوری سمجھتے ہو جس دنیا کے چھوٹنے کے تمہیں ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے تم مجبوری کہہ رہے ہو ابھی میں تمہیں موت دے دوں تو پھر تو چھوڑو گے نا تم کہہ رہے ہو کہ بیوی اگر میں نے چھوڑ دی پیچھے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر بتاؤ اب دیکھ بھال کون کرے گا تم بچوں کے پیچھے پڑے ہو کہ بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر بتاؤ تمہارے بچوں کو کون کھلائے گا تم مکان کی بات کرتے ہو کہ اس مکان میں رہنا مجھے محبوب ہے میں تمہیں مار دیتا ہوں پھر تم اس مکان میں دو دن رہ کے دکھاؤ تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہاری بیوی تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے اتنی بدبو تمہارے جسم سے آنا شروع ہو جائے گی کوئی نہیں رکھے گا کہیں پر ان دنیا کی چیزوں کو مجبوریاں بنانے والوں اللہ کے احکامات کی خاطر ہجرتیں کرو جگہ چھوڑو علاقے چھوڑو کام چھوڑو اور کسی ایسے ماحول معاشرے میں مت رہو جہاں اللہ کی بغاوت تم سے کرائی جاتی ہو اور تمہیں جہاد سے روکا جاتا ہو اگر تم وہاں رکے رہے پھر تمہاری آخرت تاریک ہو جائے بہت سخت حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جس ملک میں مسلمانوں کے لیے اسلامی شعائر پہ عمل کرنے کی اجازت نہ ہو مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں وہ اسلام پر عمل کر سکتے ہو میرے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں مسلمان ملنے کے لیے میں جی امریکہ میں رہتا ہوں میں برطانیہ میں رہتا ہوں میں فلاں جگہ رہتا ہوں کوئی کام اگر وہاں ہمارے ذمے لگا دیں ہم وہاں چندہ کریں گے یہ کریں گے میں کہا ایک کام ہے وہ کر لو واپس آ جاؤ ان کی آنکھیں باہر نکلنے لگ جاتی کیسا مولوی ہے دنیا میں جس کو بھی جا کے کہو کہ ہم وہاں سے ڈالر فونڈ بھیجیں گے وہ فوراً لکھتا ہے کہ اپنا ای میل لکھاؤ اپنا ایڈریس لکھواؤ اپنا یہ عجیب پاگل مولوی ہے اس نے کہا جی میں سنگاپور میں پورا یونٹ قائم کر دوں گا اور چندہ ہوئی میں نے کہا تو واپس آ جا مجھے تیرے ایمان کی فکر ہے مجھے چندے چندے کی فکر نہیں ہوتی الحمدللہ چندہ پیسہ ان چیزوں کے پیچھے اپنا دماغ پاگل کوئی نہیں کرتا رب نے جس سے کام لینا ہو اسباب خود عطا فرماتا ہے جس سے کام نہ لینا ہو کون کس کو دیتا ہے رب رب اگر آپ سے کام لینا چاہے گا زمین آسمان کے خزانوں کے دہانے خود کھولے گا حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو کافروں کے ملک میں جا کر رہے گا میں اس سے بری اگر آقا بری ہو گئے تو کون سا سہارا رہ گیا پیچھے شفاعتی لآل الکبائر من امتی اللہ آپ کو حضور کے روزے پہ لے جائے حضور پاک کے روزے اقدس میں جو ساتھ ریاض الجنہ ہے اس کے ستونوں پر احادیث لکھی ہیں شفاعت کی کہ حضور کو اللہ شفاعت کا حق دیں گے فرمایا میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت کروں سفارش کروں گا لیکن جو کافروں کے ملک جا کر رہتا ہے فرمایا میں اس سے بری ہو گیا ہوں بری ہو گیا اور ہر آدمی بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے پھر وہاں جا کے جی وہ پینٹ پہننی پڑتی ہے پھر وہ آفس کا ٹائم ہوتا ہے ویسے میں شام کو تین نمازیں کٹھی پڑھ لیتا پھٹے منہ ہوتے رہ احسان کرتا ہے میں تین نمازیں کٹھی ٹائم پر نماز پڑھنی ہے میرے رب کا حکم ہے. احسان مت کرو اسلام پر, اپنے آپ کو زیادہ مالدار دکھا کے مالداروں کے لیے علماء اور دوسرے لوگ بھی نرمیاں شروع کر دیتے. مت کرو, میرے رب کے حکم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. میرے رب کے حکم پکا ہے, کوئی بات کوئی کمپنی کوئی چیز رب کے حکم سے اوپر نہیں ہو سکتی. شرک ہے شرک. سعودیہ کے علماء جو زیادہ حکومت کے ارد گرد تھے ان کو ایک شخص نے کہا تھا کہ قبروں کے طواف کرنے والوں کو تو بہت مشرک کہتے ہو اور یہ فہد کے محل کا طواف کرتے ہو, کیا یہ شرک میں نہیں آتا تمہارے؟ ان کے تو تمہارے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہو ڈنڈے لے کے کہ مشرک ہو. وہ چلو کسی مردے کا تو کر رہے ہیں, بری بات ہے قبروں کا طواف, بہت بہت بہت بڑا گناہ. لیکن تم جو درباروں کے گرد زندہ مردوں کے گرد گھومتے رہتے ہو, کیا یہ کچھ نہیں ہے؟ نماز جا رہی ہے جی وزارتوں کے پیچھے, اسمبلیوں کے پیچھے, جو جس رکنیت میں جس وزارت میں جن چیزوں میں مسلمان اللہ کا حکم پورا نہ کر سکتا ہو حرام ہے وہ حرام. ذرا سا ہم لوگوں کو اللہ پاک کوئی عہدہ کوئی منصب دیتا ہے پھر ہر حرام کو حلال کرتے ہیں اپنے اوپر. ذرا سا چند مالدار لوگ قریب آ گئے, مولانا آپ کی تقریر بہت پسند کی جاتی تو پھر اگر آپ کی میں سی ڈی بنا لوں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. اچھا یار پھر مجھے ذرا منہ دھو کے آنے دے, ایک صابن کالا کروں گا شاید میں گورا ہو جاؤں کسی طرح. یہ مالدار لوگ پاگل کرتے ہیں مولویوں کو علماء کو آ کے ہر عالم کی سیڑھیاں, لوگ پھر ہنستے ہیں. مولویوں کا حلیہ ویسے ہی لوگوں کے لیے ہنسنے والا ہوتا ہے, کوئی کس رنگ کا رومال باندھا گلے پہ یہ اور لمبے کرتے اور پیٹ آگے ہلا رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور سیڑھیاں لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے. وہ مت بنواؤ فوٹو, تمہارے ایپ چکے ہوئے ہیں اسی کے اندر. حلال کر دیں گے فوراً, حلال کر دیں گے ہر چیز کو. ذرا سا کوئی مالدار آدمی یار تھوڑا جدید بنو نا آپ. مجھے ایک صحابی نے کہا یار اتحاد کرو, آپ کی تصویر کے ساتھ انٹرویو آ جائے نا تو دنیا میں بڑا جہاد کا وہ ہو جائے گا. ٹی وی چینل کا آدمی تھا. میں نے کہا یار میں تو خود کو اتحاد کا اہل ہی نہیں سمجھتا, میں کیا اتحاد کروں, میں تو مقلد آدمی ہوں سیدھا سادہ. مجھے ڈر لگتا ہے فوٹو دینے سے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کہا اس میں روح پیدا کرو تو میں کہاں سے پتا کروں گا. کاشا سائڈ سے دے دیں گے آپ. میں نے کہا میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں کہ میری سائڈ دیکھ کے لوگ وہ کر لیں گے. اچھا کہتے ہیں کمر کی طرف سے وہ صرف آپ کا عکس تو رومال آتا رہے یہی کافی ہو جائے گا. میں کہا اس کی بھی ضرورت نہیں, رومال دے دیتا ہوں اس کا فوٹو دے دو تم. اگر اس رومال سے بھی دنیا ڈر رہی ہے تو اس کا فوٹو لے لو. میرے مسلمان بھائیوں جتنا خدا تمہیں اوپر لے جائے نا اپنی زمین مت چھوڑ کے, اپنے مرکز سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, کچھ نہیں بچے گا کچھ نہیں. رب کو نہ چھوڑو, وزیر اعظم بن جاؤ, وزیر اعلیٰ بن جاؤ, اللہ پاک تمہیں ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے, تمہیں فوج کا جنرل بنا دے, پولیس کا, تمہیں اللہ پاک آئی جی بنا دے, کچھ کرے رب کو نہ چھوڑو, رب کو نہ چھوڑو. اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو ورنہ رب کے فرشتے سختی سے روح قبض کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے ہجرت نہیں کر سکتے, ہجرت کے معنی چھوڑنا, چھوڑ نہیں سکتے تھے, ضروری تھا وہ, اتنی محنت ہوئی. ہمیں کوئی فخر نہیں ہے, ہم بہت کمزور ہیں گناہگار ہیں, لیکن ان چند چیزوں پر صرف تصویر کو حلال کرانے کے لیے میرے اوپر جتنی محنت کی ہے, کیونکہ ہمارے طرف تو پوری دنیا تھی جب ہم شروع میں آئے تھے. اب بھی الحمدللہ مسلمان آتے ہیں جاتے ہیں, فوٹو دے دو بس, فوٹو دے دو جی فوٹو. میں نے کس کو دکھانا ہے, ایک رشتہ ہونا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ, اور جتنے دینا ہے ویسے ہی دے دے گا بغیر فوٹو دیکھے انشاءاللہ. کس کو دکھانا ہے فوٹو, کیوں تو پاگل کرتے ہو مولویوں کو. الحمدللہ ویڈیو کیسٹ نہیں بنائی ہیں, آڈیو دنیا بھر میں چلتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, دنیا بھر میں اللہ پاک نے اس کو برکت دی. ویڈیو کیسٹ ایک بھی نہیں بنی, سی ڈی نہیں بنی, ایک دو جگہ بنانے کی کوشش کی تو ہمارے بچوں نے جو ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے کھینچ لی توڑ دی اس کو پکڑ کے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. کس طرح اس میں یہ برکت دی کہ پچھلے دنوں حیدرآباد انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے, حیدرآباد ایک حیدرآباد ہمارا ہے نا, ایک ہندوستان میں حیدرآباد ہے, وہاں نظام کی حکومت ہوتی تھی, آج کل آندھرا پردیش, وہاں ایک مسلمان میری تقریر سنتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, اس کو جیل ہو گئی بےچارے کو. اس نے وکیل رکھا, بڑا تکڑا وکیل تھا, جج کے سامنے پیشی ہوئی اخبار میں آئے تو جج نے سرکاری وکیل سے کہا کہ کیا جرم ہے اس آدمی کا, انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ دہشت گرد ہے, ہمارے ملک کا بڑا دشمن ہے اور فلاں ہے مطلوب ہے تو یہ ہے تو یوں ہے, تو اس کی یہ کیسٹ سن رہا تھا. تو وکیل نے کہا کہ جج صاحب اگر اس کی کیسٹ سننا جرم ہے तो ऐसा करो कि हैदराबाद शहर के गिर्द एक दीवार बना पड़ी और उस पर लिख दो सेंट्रल जेल हैदराबाद और बाहर दरवाजा लगा दो, इसलिए कि हैदराबाद के लाखों मुसलमानों के घरों में कैसेट मौजूद है। तो सिर्फ इस बेचारे अकेले को क्यों पकड़ा है, पूरे हैदराबाद को पकड़ो, और सारे को पकड़ोगे तो जेल में जगह नहीं होगी, तो तुम जाके चारों तरफ दीवारें लगाकर तो पूरी को जेल बना दो। अगर हम गुनाह से रुकेंगे अल्लाह पाक उस काम में बरकत आता फरमा देता है। एक अदलाती मिसाल है, अपनी मिसाल देना अच्छा भी नहीं है, शर्म की बात है। मैं अर्ज करता हूँ कि आप लोगों को भी कल अल्लाह तरक्की देगा, सहाफी आएंगे, वो औरतें अपने विजिटिंग कार्ड देंगी, ये मिस फला है, मिस फला है, ऐसा ना हो फिर दिल के अंदर कीड़े हिलना शुरू हो जाए कि चलो इंटरव्यू कर ही लेते हैं। मत देना औरतों को इंटरव्यू, जरूरत नहीं है, जब औरतों की आवाजें सुनने की जरूरत नहीं, फिर अल्लाह तुम्हें और ऊंचा, लोग तुम्हारे पास फैक्ट्री आएंगे, वो कहेंगे यार थोड़ा नरमी करो तो लोगों के साथ डीलिंग ठीक होगी, फला होगी, कहो के बस डीलिंग रब के साथ, रात के 3 बजे के बाद डीलिंग रब के साथ, मेरा अल्लाह जहां मुझे रखे जिस हालत में। हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अनु कभी मुतासर नहीं हुए, यहां तक उनसे कहा कि हजरत एक छोटा सा काम कर लें, ये लोग काफी सारे मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम की मोहब्बत इनके दिल में आएगी, आप ऊंट छोड़ के घोड़े पे बैठ जाएं। और मैं इन लोगों की खातिर अपनी सवारी नहीं बदल सकता, कपड़े बदलने के लिए कहा, 17 पेवंद लगे हुए थे, कहा मैं इन लोगों की खातिर ये नहीं बदल सकता, मैं ये नहीं बदल सकता। एक सहाबी है, हजरत हुज़ैफा का वाकया है, रूमियों के यहां दावत खा रहे थे, हाथ से लुकमा गिरा, फौरन नीचे उठ के उठाने लगे, सेक्रेटरी ने मान कहा हजरत हजरत इस्लाम बदनाम हो जाएगा जैसे इधर हो रहा है। उन्होंने कहा आतरू को सुन्नत हबीबी, आतरू को सुन्नत हबीबी लिहाज़ का, मैं इन अहमकों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूं, ये ताज होनी चाहिए मुसलमान की। मौलवियों को तो एयरपोर्ट चले जाए टोपी बुरी लगती है जेब में, क्योंकि एयर होस्टेस देखेगी नाराज हो जाएगी, टोपी जेब में, शलवार खिसक खिसक के टखनों से नीचे, पता नहीं पेट खाली होना शुरू हो जाता है, ये पता नहीं क्या होता है, शलवार नीचे हो जाती है फोन। हर चीज में लोगों का असर लेते हैं, लोगों का असर लेते हैं। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कमांडर गुजरा है, बड़े इलाके फतह किए, तो एक जगह वो तस्लीम हो गए सारे, वो जर्नलों ने उसकी दावत की जो तस्लीम हुए थे, बड़े बड़े खाने बकरे रोस्ट लगा दिए। दस्तर खान के बेटा अपने खादिम से कहते हैं कहा में माँ बिया हमारा खाना लाओ, उसने चमड़े का एक थैला दिया, इसने उसको उल्टा किया, उसमें सूखी रोटियां थी, उनको कड़क कड़क करके तोड़ा और खा के पानी पीने लगा। सबने कहा हजरत ये आपके लिए बनाए, कहा जनाब अगर ये खाऊंगा तो आपकी जगह मैं होऊंगा, मेरी जगह आप होंगे, मैं तो ये खा के तुम पर फाते बनाओ ना, दलीलों की मेरी दावत कर रहे हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इन्ना कुन्ना अदल्ला कौमिन फअज्जन अल्लाह बिल इस्लाम, हम तो दलील लोग थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी, फइन नतलु बिल इज्जा बगैरि मा अज्जन अल्लाह अदल्लन अल्लाह, अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत ढूंढेंगे अल्लाह हमें फिर दलील कर दे। फोटुओं में, तस्वीरों में, वीडियो में, शलवारें बदलने में और अपने अंदाज बदलने में, अगर करीमे लगाने में हमने इज्जत महसूस की कि हजरत करीम लगा रहे थोड़े से गोरे हो जाएंगे आप, अब क्या करेंगे गोरे होके भाई, हजरत बिलाल हबशी भी तो जन्नत में चले गए काले होके, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कालों को भी जगह दे ही देगा। अब लोगों की खातिर करीमे लगाएंगे, अगर यही जो काम लोगों की खातिर किया जा रहा है, इतनी देर में आदमी अल्लाह के लिए कोई तस्बीह पढ़ ले, जिक्र कर ले, तिलावत कर ले, फायदा नहीं होगा। कोई काम इंसानों की खातिर मत करो, इंसानों की तरफ खिदमत करो, अपने अंदर कोई तब्दीली, कोई तुम्हें कहे ना ये चश्मा अच्छा नहीं लगता ये लगा लो, उन्हें कहो मुझे खुद जो अच्छा लगेगा वही लगाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं लगा रहा, अपने लिए लगा रहा, कपड़े मैं अपने लिए पहन रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं पहन रहा, कपड़े लोगों के लिए, फलां लोगों के लिए, रस्में लोगों के लिए, चलना लोगों के लिए, फिरना, ये तो इंसान ऐसा बंदर बन गया ना कि जिसकी मुंह में लगाम लगा के लोगों के हाथ में जो पहनाए, जो चलाए, जिस तरह चले, गुलाम हो गया ना वो तो। अल्लाह पाक इसी ज़हनियत को खत्म करने कहते हैं हिजरत करो। इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम, बेशक वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले होते हैं। क़ालू फीमा कुंतुम, फरिश्ते कहते हैं किस हालत में थे वो, इतने गुना मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की तरफ से लड़ते रहे, इतना बड़ा गुना। क़ालू वो कहेंगे कुन्ना मुस्तज़अफीना फिल अर्ध, हम जमीन में कमजोर और बेबस थे। قالوا فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مآواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، علیاذ باللہ، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان کمزور مردوں کے، والنساء عورتوں کے، والبلدان اور بچوں کے، لا یستطیعون حیلتا، جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا، رستہ بھی نہیں ملتا، مجبوراً کافروں کے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بعض اعمال میں بیچارے نہیں کر سکتے بعض اعمال، ایسوں کے لیے فرمایا فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم، ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہجرت کرو، ہم تو ہجرت کر کے گئے تو سب کہیں گے مہاجر دے مہاجر دے، مہاجر مہاجر کریں گے، تنگ کریں گے، لوگ ذلیل کریں گے، مسلمانوں میں قومیت وطنیت آ گئی ہے، لوگ گالیاں دیں گے، پریشان کریں گے، بچے رول جائیں گے۔ اللہ نے کہا اگر تمہاری ہجرت میرے لیے ہوگی تمہیں زمین میں وسعت عطا فرماؤں۔ پڑھے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے رستے میں، اس میں شرط ہے کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، مال عورت دنیا کے لیے نہ ہو، اور وہ ہجرت اس لیے ہو کہ وہاں جا کے تیاری کریں گے پھر اپنے ملک میں واپس جہاد کے لیے آئیں گے۔ اگر اس کے لیے ہجرت ہوگی یا جد فی الارض مراغمن کثیرا، تو وہ زمین میں پائے گا بہت زیادہ کشادگی وسع اور وسعت رزق میں۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت رستے میں پکڑ لے گی اور ہجرت پوری نہیں ہو سکے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا، وکان اللہ غفور رحیما، اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ہجرت کی چند قسمیں ہیں، نمبر ایک خروج من دار الحرب الی دار الاسلام، جو ملک مسلمان علماء نے دار الحرب قرار دے دیا ہو وہاں سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنا ضروری ہے، یہ ہجرت فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہجرت فرمائی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ کسی بھی دار الحرب میں مسلمان کو نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے ہجرت کر کے فوراً آ جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ سب کو بتاؤ، جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہاں سوائے جہاد کی نیت کے اور کسی نیت میں رہنا جائز نہیں ہے۔ نمبر دو الخروج من ارض البدع، جس زمین پر بدعات اتنی عام ہو چکی ہوں کہ وہاں سلف صالحین کو گالیاں دی جاتی ہوں، تو ایسی زمین سے بھی ہجرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ فقہ کا اصول ہے المنکر اذا لم تقدر ان تغیره فضل عنه، کہ جس منکر کو تم تبدیل نہیں کر سکتے ہو اس منکر سے خود دور ہو جاؤ۔ تو اگر کہیں اطلاف کو گالیاں دی جاتی ہیں سرزمین پہ، صحابہ کو، دوسروں کو، اور وہاں تم انہیں روک نہیں سکتے ہو، تو اس زمین سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ نمبر تین الخروج من ارض غلب علیہ الحرام، جس زمین میں حرام روزی ملتی ہو اور حلال نہ ملتی ہو، تو حلال روزی کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ حرام کھائے۔ کسی ایسے ملک میں جہاں صرف سور کا گوشت ملتا ہے اور بھی جو چیزیں ملتی ہیں وہ ساری مشکوک ہوتی ہیں، یا وہاں کا نظام پورا سود پر مبنی ہے، اور سود تو بہت خطرناک چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو ایسی زمین سے ہجرت کر کے اس جگہ جاؤ جہاں خود بھی حلال کھا سکو، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلا سکو۔ نمبر چار الفرار من الاذیت فی البدن، کسی جگہ شرارتی لوگ رہتے ہیں اور وہ تمہیں روزانہ بدنی تکلیف دیتے ہیں، کبھی کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی مکہ مار کے بھاگ جاتے ہیں، تو ایسی زمین پہ رہنے میں اپنے دین ایمان کا خطرہ ہے کہ انسان ذلت نفس میں مبتلا ہو جائے گا، اور ذلت نفس میں مبتلا ہو کے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو ایسی جگہ سے چلے جاؤ تاکہ روز روز کی بدنی تکلیفوں میں مبتلا نہ ہو، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے اندر ذلت نفس پیدا نہ ہو جائے۔ نمبر پانچ خوف المرض فی البلاد الضخمہ، وہ شہر جہاں وبائیں پھیل چکی ہوں اور ان وباؤں سے بچنے کا کوئی ظاہری امکان نہ ہو اور عقیدہ خراب ہونے لگتا ہو کہ مجھے یہ بیماری فلاں سے لگی فلاں سے لگی فلاں سے، یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ ایسی جگہوں سے بھی چلے جانا چاہیے جو جن علاقوں میں طاعون کا مرض پھیل جاتا ہے، وہاں سے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر چھ الفرار خوف الاذیت فی المال والاہل، اگر کسی جگہ چور زیادہ ہو اور روزانہ تمہارا مال چوری کر کے لے جاتے ہیں، یا تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ بھی نہیں رہنا چاہیے, اس لیے کہ روز تمہارا مال چوری ہوتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا. مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام للناس بنایا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, اور بچوں پر کوئی یا بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بے پردگی کرتا ہے, انہیں تنگ کرتا ہے, تو وہاں سے بھی ہجرت کر لینی چاہیے. اصل ہجرت وہی ہے جو میں نے عرض کی, خروج من دار الحرب الى دار الاسلام. اور دنیا میں جس قوم نے بھی ہجرت کی ہے اللہ پاک نے اس کو غلبہ اور مال میں وسعت عطا فرمائی ہے. ابھی افغانیوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کبھی گنو نہ جا کے, آدمی کی عقل چکرا جاتی ہے بالکل. جوتا پھٹا ہوا ہوگا, کپڑے کچھ نہیں ہوں گے, اور ملینوں کے حساب سے. یہ سنگاپور ہانگ کانگ کی مارکیٹوں میں لوگ جاتے ہیں, کہتے ہیں کسی افغانی کی دکان پہ چلے جائیں, اسے کہو 3 لاکھ کا مال چاہیے, تو وہ نسوار رکھ کے کہتے ہیں 10 10. 3 لاکھ میں کیا ہوتا ہے, یعنی 3 لاکھ کی کچھ بھی نہیں ہے اس کے نزدیک, وہ کروڑوں کا حساب کرتے ہیں بالکل. یہ ہجرت کی برکت ہے. ان میں سے جس نے صحیح صحیح ہجرت کی ہے, اللہ پاک نے انہیں بہت مال دیا. جہازوں کی کمپنیاں چلتی ہیں افغانیوں کی. اگر افغانیوں کی اصل دولت امریکیوں کو پتہ چل جائے, امریکی بے ہوش ہو جائیں گے خوش. وہ تو سمجھتے تھے ان پر اقتصادی پابندیاں لگائیں گے تو یہ مر جائیں گے. ان کے پاس تو اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں. جب جن دنوں افغانستان پہ اقتصادی پابندی لگی ہوئی تھی تو ہم نے سمجھا وہاں جائیں گے سب لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے. وہ تو دفتر خان پہ جب بیٹھے تو 1.5 فٹ کی تو روٹی تھی پوری, اتنی بڑی, پورا قالین لگ دیا جیسے کہ اس قالین کو کھا لو. تو جن پر پابندی تھی وہ کھا رہے تھے, بکرے کے گوشت تھے اور بکرے کو کھال سمیت کھا رہے تھے, کھال بھی نہیں اتار رہے تھے. اور سارا کچھ وہاں کوئی کھانا ایسا نہیں تھا جس میں گوشت نہ ہو. اور جو پابندی لگانے والے تھے, یہ ایک گول سی ڈبل روٹی لیتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں بیچ میں سے, کاٹ کے بیچ میں ایک آلو پھنسا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ پٹیٹو برگر بن گیا ہمارا, کہ خود کھاتے ہیں آلو کے برگر اور اسے ہضم کرنے کے لیے اوپر 3 کیپسول لیتے ہیں. اور جن پر اقتصادی پابندی ہے وہ پورا دمبا کھا کے بھی ایک ڈکار نہیں لیتے کہ دمبا ہم نے ہضم کر لیا. یہ ہجرت کی برکات ہے. مجھے خود ایک افغانی عالم نے شارجہ میں مہتا وہاں بتایا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا تو رستے میں پانی نہیں تھا, ہجرت کر رہے تھے ہم اللہ کے لیے, ہماری نیت تھی کہ بچوں کو چھوڑ کے پھر ہم جہاد پہ جائیں گے واپس. تو میں جا رہا تھا تو پانی نہیں تھا, سب پیاس لگی, میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ آیت پڑھی, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اللہ تیرا وعدہ ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کوئی چمچہ وغیرہ ہے, اس نے کہا میں نے ریت میں 3 4 چمچے مارے تو پانی کا چشمہ نکل آیا وہاں سے, اور ہم نے سیر ہو کر پیا. پھر ان افغانیوں کی برکت دیکھیں, دنیا میں ان کے یہاں ایک حافظ جس علاقے میں شہید ہوا یا اس نے ہجرت کی ہے, آج وہاں 70 حافظ, جہاں سے ایک ملا نکلا ہے ایک عالم نکلا ہے وہاں 70 علماء پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ نے صحتیں بھی اچھی کر دی سب کچھ. تو اللہ پاک کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت وہ ہے, لیکن مسلمانوں کے دل تنگ ہو گئے, انصار نہیں رہے طبیعتوں میں. یہ جو ہمارے اللہ معاف کرے قوم پرستی علاقہ پرستی آ گئی ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس چیز سے تو ہم اپنے نبی سے بھی دور ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. قوم پرست شخص سب سے پہلے گالی کس کو دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ حضور مکہ کے رہنے والے تھے, مدینہ میں جا کے آپ نے حکومت سنبھالی تھی, تو ایک علاقے والا شخص دوسرے علاقے میں حکومت کیوں سنبھال سکتا ہے؟ یہ گالی دیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا داؤ پینا منتنا, کہ یہ قومیت کا نعرہ بدبودار ہے. تم میں سے کوئی اللہ کو درخواست دے کہ نہ پٹھان بنا نہ پنجابی بنا نہ سرائکی بنا. اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا, اللہ کی نعمت ہے اسلام جب تمہیں مل گئی تو اب تم سب ایک جسم ہو چکے ہو. یہ صرف شناخت ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, باقی اگر ان چیزوں پر تم اپنی محبت یا یہ صرف شناخت ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, باقی اگر ان چیزوں پر تم اپنی محبت یا نفرت کا معیار رکھو گے, اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی. اللہ پاک قومیت وطنیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اب جب ہجرت ہوگی, جہاد ہوگا, تو سفر بھی ہوگا, سفر میں نمازیں بھی ہوں گی, اور پھر بعض دفعہ میدان جنگ میں بھی نماز ہوگی. تو نماز خوف کا طریقہ بیان فرما دیے. فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا بكم فإذا قرأت الصلاة فصلوا ما قيامكم وقوموا وعادوا ب وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاة کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو ہمارے یہاں حناف کے یہاں قصر واجب ہے اور شوافے کے یہاں یہ تطوع ہے اجازت ہے اس میں ان خفتم ان یقینکم الذین کفروا یہ قید اتفاقی ہے اعتراضی نہیں ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے ستائیں گے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں آگے صلات خوف کا طریقہ بتایا مختصر ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے مجاہدین نے نماز پڑھنی ہو تو پہلے ایک آدھی جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی آدھی جماعت لڑتی رہے گی میدان میں جنگ کرتی رہے گی یہ ایک رکعت جب امام پڑھا لیں گے دوسرا سجدہ کر لیں گے تو وہ جماعت چلی جائے گی اور دوسری جماعت آ جائے گی وہ اگلی رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے پھر دو طریقے ہیں کہ وہ جو دوسری جماعت آئی ہے وہ بھی چلی جائے اور پہلی جماعت آ کر اپنی دوسری رکعت اکیلے پوری کر لے یا وہ جو دوسری جماعت تھی وہ اپنی دو رکعت پوری کر کے چلی جائے اور پھر پہلی جماعت آئے اور وہ اپنی دوسری رکعت ادا کر لے تو یہ چلتے رہیں گے پھرتے رہیں گے آتے رہیں گے قبلہ سے رخ ادھر ادھر ہوتا رہے گا پر یہ رب کے مجاہد ہیں مجاہدوں کے لیے کوئی سگنل نہیں ہوتے کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے ملک میں کسی ملک کی آرمی ہوتی ہے اس کے لیے بہت سہولتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ملک کی محافظ ہوتی ہے تو مجاہد بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اس لیے چلتے رہیں پھرتے رہیں وہاں ایک رکعت پڑھ کے گئے دس کافروں کو مار کے واپس آ گئے اور آ کر پھر دوسری رکعت پڑھنے نماز بھی نہیں ٹوٹی بیچ ویسے اگر آدمی مکھی بھی مارے تین چار دفعہ تو نماز ٹوٹ جاتی اور اگر میدان جہاد میں دس موٹے موٹے کافر قتل کر کے آ جاؤ تو نماز نہیں ٹوٹتی نماز جاری رہتی ہے ایک رکعت پڑھی جنگ کی پھر واپس آ کے دوسری رکعت پڑھی تو یہ طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں جس کو ضرورت ہو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اگر امام مختلف ہوں تو پھر پوری پوری نماز پڑھیں ایک جماعت ایک امام کے پیچھے پڑھے دوسری جماعت دوسرے امام کے پیچھے پڑھے اور اگر جماعت کی شکل موجود نہ ہو تو اپنی سواریوں پر نماز پڑھ لیں سواریوں کے اوپر چلتے پھرتے تو اس میں بھی جواز ہے وہ بھی درست علماء اپنی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر آپ ان کو نماز کھڑی کریں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور نماز میں اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہوں فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب یہ دوسرا سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ تو یہ آپ سے دور چلے جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا اور وہ جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پھر وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان بھی لیں یعنی زرہ وغیرہ بھی باندھ کے رکھیں اور ڈھالیں بھی اٹھا کے رکھیں وَأَسْلِحَتَكُمْ اور أَسْلِحَتَهُمْ اور اسلحہ بھی لے کے رکھیں آگے سنیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پہ یک بار کی حملہ کر دیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ ہاں اگر تمہیں کچھ تکلیف ہو بارش کی وجہ سے او کنتم مرضا یا تم بیمار ہو انتظروا اسلحتکم تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ اسلحہ رکھ دو لیکن وخذوا حذرکم بچاؤ کا سامان ڈھال وغیرہ پھر بھی ہاتھ میں رکھنا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو قیاماً کھڑے حالت میں وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹے لیٹے ہر وقت تمہاری زبان اور تمہارا قلب اللہ کے ذکر سے جاری رہنا چاہیے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو اب نماز کو ٹھیک طرح سے پڑھو إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں کے ذمے ایک فرض ہے اپنے وقت میں لکھا ہوا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا یہ بھی فرائض میں سے ہے وَلَا تَعِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور تم ہمت نہ ہارو کافروں کا پیچھا کرنے میں یہ جو مسلمانوں سے کہا گیا تھا نا کہ احد میں کافروں کا پیچھا کرو تو کچھ لوگ ہمت ہار رہے تھے اللہ پاک مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو ان تکونوا تعلمون اگر تم بے آرام ہوتے ہو تمہیں درد ہوتا ہے فإنهم يعلمون كما تعلمون تو انہیں بھی درد ہوتا ہے جس طرح سے تمہیں درد ہوتا ہے وترجون من الله ما لا يرجون ف فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. درد ان کو بھی ہو رہا ہے, تمہیں بھی ہو رہا ہے, تمہارے درد میں اجر ہے, ان کے درد میں عذاب ہے. تو جب وہ ہمت نہیں ہار رہے تم سے لڑنے میں تو تم ان کا پیچھا کرنے میں کیوں ہمت ہارتے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ خوب علم و حکمت والا ہے, اس نے جو کچھ تمہیں بتایا اپنے علم اور حکمت سے بتایا, اور جو احکامات وہ تمہیں دے رہا ہے ان احکامات میں تمہارے لیے بڑی بڑی حکمتیں. آیت نمبر 138. بشیر المنافقین, منافقوں کو خوشخبری دے دیجیے, آج بہت خوشیاں کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے, ہم بچ جاتے ہیں, دھوکے کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اندر اندر سے مسلمانوں کی خبریں کافروں کو پہنچا کے آتے ہیں, جاسوسیاں کرتے ہیں ان کے لیے, کافروں کو جا کے خبریں دیتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں, کہکے لگاتے ہیں. تو ذرا آپ انہیں خوشخبری دے دیجیے, بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, ایسا دردناک عذاب کہ خود عذاب کو بھی اس عذاب سے درد ہوگا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ, یہ منافق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, من دون المومنین, ایمان والوں کو چھوڑ کے. یا اللہ یہ نفاق کیوں آتا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ, کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارا ملک کی وقار نہیں ہے, جی ان کے یہاں جائیں گے تو ہمارا ملک وقار والا ہو جائے گا, ہماری عزت ہو جائے گی, ہماری ان کے ساتھ تصویر آئے گی, ہمارا زندگی کا اسٹینڈرڈ اونچا ہو جائے گا, ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے گا, اور پتہ نہیں انہی چیزوں کے اندر. حالانکہ اللہ پاک نے اتنا تک حضور کی زبان سے فرمایا کہ جس شخص کو اتنی بھی خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے وہ بھی ابھی سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. اتنا سخت گناہ ہے. یہ عزت کا شوق انسان کو ذلیل کرتا ہے. آدمی اگر یہ شوق دل سے نکال دے تو وہ نفاق سے بچ جاتا ہے. اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ, کیا یہ ڈھونڈتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت؟ تو سن لو, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت ساری اللہ کے پاس ہے. عزت سے مراد غلبہ بھی, قوت بھی, دنیا میں آخرت میں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور اللہ پاک تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے, فیستہزؤ بها, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, حتى يخوضوا في حديث غيره, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلهم, تب تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر تم کافروں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں سنو گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا. ان منافقوں کی حالت یہ ہے, الذین یتربصون بکم, یہ ہر وقت تمہاری تاک میں لگے رہتے ہیں, انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے. اگر تمہیں فتح ہو تو تمہارے پاس مٹھائی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور کافروں کے پاس فتح ہو تو ان کے پاس مٹھائی کھانے پہنچ جاتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر تمہیں فتح ملے اللہ کی طرف سے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ, تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ہمیں بھی حصہ دو. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے. قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے, پھر ہم پیچھے نہ ہٹتے تو مسلمان تو تمہیں کاٹ دیتے, ہمارے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے مسلمانوں سے تم بچے ہو. وَلَمْ نَعْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا, اس لیے لاؤ ہمیں پیسے دو, ہم تمہیں بچا رہے ہیں, ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, ہم تمہیں تحفظ دے رہے ہیں, ہم تمہیں شیلٹر دے رہے ہیں, تو ابھی ہمیں دو. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہارا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں بنایا. اللہ پاک نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں بنایا. اس کے چار معنی یاد رکھ لیں, صرف چار معنی, اور چاروں معنی درست ہیں, کہ کافروں کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ مسلمانوں پہ کیا ہو جائیں, غالب ہو جائیں. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لوگ آئے, کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ کافروں کو کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم پہ آئے, تو کئی جگہوں پہ تو وہ ہم سے لڑتے ہیں, ہمیں مار دیتے ہیں. فرمائیے یہ آخرت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے, کہ آخرت میں ایمان والے غالب ہوں گے اور کافر اور منافق ذلیل ہو رہے ہوں گے, اور آخرت زیادہ دور نہیں ہے, بس آنے والی. دوسرا معنی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگ کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا کافر مسلط نہ کرنا جو ان کی طاقت توڑ دے اور انہیں جڑ سے ختم کر دے. یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا کافر مسلط نہ کرنا جو ان کی جڑ کاٹ دے اور انہیں بالکل ختم کر دے. تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے نبی, میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے, کوئی ایسا کافر مسلط نہیں ہوگا جو ان کی جڑوں کو کاٹ دے. جانے دے, وضو کرنا ہی جانے دے. کوئی ایسا کافر مسلط نہیں کروں گا جو ان کو بالکل ختم کر دے, جب تک یہ آپس میں نہیں لڑیں گے, اور جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ایک دوسرے کو گرفتار کریں گے اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹیں گے. حضور پاک کی دعا قبول ہو گئی. اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے جب تک خود مسلمان ان کافروں کا تعاون نہیں کرتے. جب مسلمان کافروں کا تعاون کرنا شروع کر دیں گے پھر خطرہ ہے کہ کافر غالب آ جائیں. اور آج دنیا میں جتنا بھی غلبہ کافروں کو مسلمانوں پہ حاصل ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے تعاون کے بغیر ہے؟ جی, ایک دن, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس کو دعویٰ سمجھتے ہیں. اگر عرب دنیا اپنا تیل بند کر دے, امریکہ میں لوگ اپنے بچے, بیویاں اور مردے بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے, لیکن ہمارا تیل حاضر ان کے قبضے میں. پاکستان سے بھی وہ ملازم بلاتے ہیں تیل کمپنیوں میں. میں وہاں گیا جبیل میں, وہاں کی ایک تیل کمپنی کو جا کے دیکھا قریب سے, تو وہاں ایک پاکستانی ملازم تھا, مدیر النوبہ تھا وہاں کا, ڈیوٹی انچارج. میں نے کہا کتنی تنخواہ تمہاری؟ کہا میری تنخواہ 8-9 ہزار ریال ہے. تو میں نے کہا باقی جو ڈیوٹی آفیسر ہے؟ اس نے کہا باقی امریکی ہیں اور ان کی تنخواہ 60 ہزار ریال ہوتی. وہ کمپنیاں بھی ان کے ہاتھ میں, ہر چیز ان کے ہاتھ میں, اڈے بھی ہم دے دیتے ہیں, جہاز بھی ہمارے, کندھے بھی ہمارے, سب کچھ ہمارے. نبی کو اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب یہ ایک دوسرے کو خود گرفتار کریں گے اور ایک دوسرے پر خود حملے کریں گے پھر ان کی جڑ کٹے گی, ورنہ کافر نہیں کاٹ سکتے ان کی جڑ. کتنی باتیں بالکل کھلی عام قرآن میں موجود ہیں. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں پہ حملہ, مسلمانوں پر جیت جائیں جب تک مسلمان ان کی اعانت و مدد نہ کریں. مجھے لگتا ہے یہ آیت انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے, اس لیے اب وہ ہر جگہ مسلمانوں سے پہلے مدد لیں گے. اب یہ رات تو اکیلے پہنچ گئے تھے پھنے خواہ بن کے, وہاں جب مار پڑ رہی ہے تو اب کہہ رہے ہیں ابو امی. اب کہتے ہیں بنگلہ دیش بھی اپنی فوج بھیجے, اب ہمارے بنگالی مسلمان بھی امریکہ کی مدد کے لیے تشریف دیں گے, پاکستان بھی بھیجے, ہندوستان بھی بھیجے, کہتے ہیں نیپال بھی بھیجے. کیمپ ڈیوڈ کی روٹی کا مزہ ہے؟ یعنی خود سوچو کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے ممالک تک سے فوج مانگی جا رہی ہے. لگتا ہے یہ آیت کافروں نے خود سمجھ لی ہے کہ ہم اکیلے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک خود مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں گے. خود دعوت دیتے. اللہ اللہ. تیسرا معنی لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله. اللہ پاک نے کافروں کو کوئی رستہ نہیں دیا کہ مومنوں پہ غالب ہو جائیں. مومن جب بھی مغلوب ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے مغلوب ہوگا. جب مسلمان امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے, کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے, توبہ توبہ نہیں کریں گے, گناہوں پر اصرار کریں گے, اپنے گناہوں کو نیکیاں قرار دیں گے, تب دشمن ان پر غالب آئے گا, ورنہ غالب نہیں آ سکتا. جب تک مومن مومن رہیں گے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, ایمان پر رہیں گے تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جہاد چھوڑ کے پہلے یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو. جہاد بھی کرو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرو. اس لیے کہ جہاد چھوڑ دیا تو تب بھی تو گناہ گار ہے, تب بھی تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے نا. اس بات کو لوگ ذریعہ بنا کے نہیں, اس سے لگتا ہے پہلے خوب اصلاح کرو پھر جہاد میں. نہیں, جہاد بھی کرو اصلاح بھی کرو. اس لیے کہ جس طرح باقی گناہ بڑے بڑے ہیں, زنا کرنا شراب پینا, اس طرح جہاد چھوڑنا بھی تو بڑا گناہ ہے. اس کو چھوڑنے پر بھی تو عذاب آئے گا تم پہ. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ نیکیاں کرے, گناہوں سے بچے, اگر گناہ ہو جاتا ہو تو توبہ استغفار کرے, کسی گناہ پر اصرار نہ کرے, تو پھر کافر اس پر غالب نہیں آ سکتا. نمبر چار وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اَيْ فِي الْحُجَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. اللہ پاک نے کافروں کو مسلمان پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں دیا, یعنی دلیل کے طور پہ, دلائل میں دنیا کا کوئی کافر آ کر مقابلہ کر لے, اپنے عقیدے مذہب کی کوئی بات دلائل کے تحت صحیح ثابت نہیں کر سکتا, اور اسلام کی کسی بات کو قیامت تک دلیل کے ذریعے سے غلط ثابت نہیں کر سکتا. چنانچہ عیسائیوں نے بڑی کوشش کی ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پہ مناظرے وغیرہ کرنے کی, ہندوؤں نے کوشش کی, آل اسلام نے ایسے زبردست جوابات دیے کہ سر کے بل گرے. مناظرے کے میدان میں مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. پانچواں معنی وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ پاک نے کافروں کو حق نہیں دیا مومنوں پر غلبے کا. اے سبیلن شرعیاں, شرعی رستہ کوئی نہیں ہے. یہ پھر عدالتی فیصلوں میں اس کا جا کے اثر نکلے گا اس معنی کا. چنانچہ ذمیوں کے لیے الگ حقوق ہیں, آپ کو پتہ ہے. ذمی وہ لباس نہیں پہن سکتے جو مسلمان پہنتے ہوں, ذمی وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے جس پہ مسلمان سوار ہوتے ہوں. شرم آتی ہے مسائل بتاتے ہوئے بھی, کیونکہ ہم خود سارے ذمی بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ روڈ کے بیچ میں وہ نہیں چل سکتے. مسلمان کو چاہیے تھوڑا گاڑی کو سائڈ دے تاکہ وہ کنارے ہو جائے. ایک سائڈ میں ان کو الجاؤ ملا اذیت ترک, اور بہت سارے ایسے احکام ہیں. مانا یاد ہو جائے گا آپ حضرات کو. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور میں تو وہی بات جو صبح سے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کو کہ کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں سے لڑ سکے. کافر جنگ میں مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا, جب بھی آتا ہے سازش سے, ہیلے سے, اور مسلمانوں کے تعاون سے غالب آتا ہے. یہی معنی ہے آیت, باقی تفاصیل ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ, یہ منافق اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چکر دے رہے. وہو خادعہم, اور اللہ ان کے ساتھ مخادع کرتا ہے, انہیں چکر دیتا ہے, ذرا ڈھیل دیتا ہے, یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ, دونوں کے درمیان میں مذبذب ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ان کی طرف وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے. ان آیات کا جہاد کے ساتھ تعلق واضح ہے اس لیے کہ مجاہدین کو جتنا نقصان منافقین پہنچاتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں پہنچاتے. تو اس میں آگے بھی جہاد کا ذکر ہے آخر میں بھی جہاد کا اور اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کی تشریح میں بھی جہاد. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء کافروں کو یار نہ بناؤ من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کے. اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کہ تم اللہ کے پاس بنا لو اپنے اوپر کھلا الزام کھلی اللہ پاک کے ہاں پھر تمہارے خلاف کھلی چارج شیٹ لگے گی اور کھلا الزام لگے گا تم پر کہ تم کافروں کو یار تھے پھر اللہ تمہیں کافروں کے ساتھ بعد کے جہنم میں ڈالے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہودیوں سے بھی نیچے مشرکین سے بھی نیچے سب سے خطرناک جگہ منافقوں کی ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمان کو چھوڑ کے کافر تیاری کرے. ولن تجد لهم نصیرا اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الا الذین تابوا مگر جو منافق توبہ کر لیں. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ولو للسیف ما تابوا کہ اگر تلوار نہ ہو تو یہ توبہ نہیں کرتے اور اگر تلوار نہ ہو تو نماز میں بھی نہیں کھڑے ہوتے. وَأَطْلَهُ وَأَقَسَمُ بِاللَّهِ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر کے کافروں سے اپنی جان چھڑا لیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عنقریب بڑا بدلہ دے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مسلمانوں جو تمہیں کہا جا رہا ہے کافروں سے یاری نہ کرو بلکہ ان سے جہاد کرو مسلمانوں سے دغا بازی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ وفاداری کرو اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا اگر تم اللہ کی ان باتوں کو مانو اور شکر گزاری کرتے رہو. ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم اگر تم اللہ کا حق مانو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے تمہارے ہر عمل کی قدر کرتا ہے اور بہت علم والا ہے. سورہ نساء مکمل ہو گئی. آپ حضرات تھک نہ گئے ہو تو میں صرف ایک سبق آپ حضرات کو اور پڑھا دوں. تھک گئے جہاد کے آداب یہ بہت عام چیز ہے صرف مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں. کل ہم نے جہاد کا حکم تو پڑھ لیا تھا. جہاد ایک محکم فریضہ ہے. جہاد زمانہ قتال فی سبیل اللہ اور اسلام کے قطعی اور محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اس کا منکر کافر ہے. اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اگر فرض عین ہو چکا ہو اور اس کے بارے میں جدال کجباسی کرنے والا گمراہ ہے. اولاً جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے اور چار صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے مسلمان تھوڑے ہو رہے ہوں تو تب بھی تمام مسلمانوں کے ذمے فرض عین ہو جاتا ہے. یہ جہاد کیا کیوں جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جہاد کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک حفظ الدعوی، نمبر دو نصرت المستضعفین اور نمبر تین رد العدوان. ان کو اچھی طرح سے یاد کریں. حفظ الدعوی، نصرت المستضعفین اور رد العدوان. آج اس سبق کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تینوں موضوعات کی آیات آپ کے سامنے خود قرآن میں آ چکی. یہ دین مکہ کے لیے نہیں آیا. یہ جو دین آیا اسلام یہ مکہ کے لیے ہے نا خالی؟ ایسے نہیں بول رہے ہیں جیسے بالکل. پھر میں بھی نعت خوانوں کی طرح ایسے ایسے یاد کروں گا ہر جملے کے بعد. کہو سبحان اللہ. آپ لوگ سو رہے ہیں الگ لگتا ہے سو رہے ہیں. آج کے سبق کا ہم نے اسالے ثواب کرنا ہے مولانا اعظم طارق شہید صاحب کو، اس لیے چستی سے پڑھیں سارے تاکہ ان کو پورا ثواب پہنچے اس کا. یہ دین مکہ کے لیے آیا یا مدینہ کے لیے؟ پاکستان کے لیے؟ خالی افغانستان کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اور ساری دنیا پر یہ دین بغیر جہاد کے کندھے پہ سوار ہوئے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو مکہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، پھر تلوار آتی گئی، سامنے سے کھڑے ہوئے اکڑ پھون لوگوں کو ہٹاتی گئی، اور پھر باقی لوگ مسلمان ہوتے گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمام علماء کا شرقاً غرباً شمالاً جنوباً قدیماً حدیثاً اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ بھی تلوار کے زور پر فتح ہو. تو آج جو کعبہ شریف ہمیں ملا ہوا ہے، آج جو حج، منا، عرفات، یہ سارا ہمیں جہاد کی برکت سے ملا. حج ہی حج کر کے آ جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کن مجاہدوں کی تلواروں اور قربانیوں سے فتح ہوا ہے. جب یہ دین سارے عالم کے لیے آیا ہے تو اس دین کی دعوت کے سامنے رکاوٹیں تو آئیں گی، پکی بات ہے. کوئی اپنا مذہب چھوڑنے کو خوشی سے تیار نہیں ہوتا، اور ہر مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگے رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کوئی بلڈوزر تو چاہیے تھا نا آگے. اگر آپ اسلام کو کہیں ایک خوبصورت گاڑی ہے، مرسیڈیز ہے، تو اس گاڑی کو آپ نے ساری دنیا میں چلانا ہے یا صرف اپنے شہر میں چلانا ہے؟ ساری دنیا تو رستے میں جو چیزیں آئیں گی، آگے ایک بلڈوزر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اس بلڈوزر کا نام ہے جہاد کی سبیل اللہ. جہاں کی رکاوٹ آئی، مجاہد اٹھے تکبیر کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے، جان ہتھیلیوں پہ رکھتے ہوئے، اپنی جوانیاں رب کو بیچتے ہوئے جا کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اسلامی دائی اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے پڑ گئے، اور لاکھوں لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو جہاد کا پہلا مقصد ہے اسلامی دعوت کی حفاظت کرنا. اسلام مذہب، اسلام دین دعوت ہے. اسلام دین، کوئی کافر ہم اس سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے یا اسلام کے نیچے آنا قبول نہ کر لے. اللہ نے یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا. اولدی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. جب غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے تو یہ کہیں کسی کونے میں محدود ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. اس نے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے. اور جب چلتے جائیں گے رکاوٹیں آئیں گی، اس رکاوٹ کے دور کرنے کے لیے جہاد آئے گا، دعوت آگے بڑھ جائے گی.